श्रीनिताय गौर हरिओ। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकरूपोपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंदयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां बक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरम तलशोणिमो परितने कस्तूरिकाम नीलमा श्रीखंडम नखचंद्रकांत लहरी निर्व्याज मातंगवते नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मंद मतेर दयाम द्राक। बोलो शुभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण नारायण श्री वत्सल भक्ति रस में वात्सल्य भक्ति उनके विवरण में विभाव सामग्री का वर्णन कर रहे थे। विभाव दो प्रकार के कृष्ण हैं, विषय आलम्बन और श्री नंद यशोदा वसुदेव देव की गर्गाचार्य और गांव की जितनी भी बड़ी बूढ़ी महिलाएं सब गोप बड़े बूढ़े वे सब कृष्ण के प्रति वात्सल्य का भाव रख रहे हैं, सबके परम प्यारे होकर के विराजमान हैं। तो नंद बाबा के स्वरूप का वर्णन कर आए थे पहले के और यशोदा जी के स्वरूप का कि श्री नंद जो हैं वो तिल तंदुल से युक्त जिनके माने गंगा यमुनी जिनके बाल हैं, काला तिल और सफ़ेद तंदुल ऐसे गंगा यमुनी जिनके काले सफ़ेद मिले हुए बाल हैं और नए लाल रंग का जिन्होंने वस्त्र धारण कर रखा है, लाल रंग की धोती जिन्होंने पहन रखी है और तुंदल पेट वाला जिनका तोंद वाला जिनका पेट है ऐसे बाबा सुशोभित हो रहे हैं। अब कह रहे हैं 16वां पद है श्लोक के अवलंब्य करांगुलिम निजाम स्खलद अंग्रिम पसरंतम अंगने। श्री नंद बाबा ने अपनी उंगली कन्हैया को पकड़ा रखी है, तो अवलम करांगुलिम, अपनी करांगुली अपनी उंगली श्री कृष्ण को पकड़ा करके, और स्खलद अंग्रिम जो लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं बाबा की उंगली पकड़ करके जोर से कसके, और फिर भी लड़खड़ाते हुए जो कृष्ण चल रहे हैं, स्खलत अंग्री प्रसरंतम अंगने, आंगन में घूम रहे हैं, और उरसि स्रवत अश्रु निर्झरा, ऐसे श्री कृष्ण हैं, और उरसि श्री बाबा उनकी छाती भीग रही है आंसुओं से, सो उरसि स्रवत अश्रु निर्झरा, आंसुओं से जिनके आंसुओं का झरना बह रहा है वक्षस्थल के ऊपर, मुम्बदे प्रेक्ष सुतम ब्रजाधिपः, वे नंद बाबा अपने पुत्र का दर्शन करके अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। तो ये आश्रय विभाव हो गए नंद यशोदा वात्सल्य रस के, और विषय विभाव हो गए श्री कृष्ण। अब उद्दीपन वर्णन कर रहे हैं। माने विषय की चेष्टाएं, परिवेश, ये सब उद्दीपन होता है। विषय की चेष्टाएं, विषय का श्रृंगार और आसपास का जितना भी परिवेश है वो सब उद्दीपन होता है। तो उनका वर्णन कर रहे हैं कि कौमाराद वयो रूप बेशा शैशव चापलम जल्पत स्मित लीलाद्या बुधई उद्दीपना स्मृता। श्री कृष्ण की कुमार आदि अवस्था, माने कुमार अवस्था जो है वात्सल्य में श्री कृष्ण, अब आदि कह करके कृष्ण थोड़े बड़े भी हो जाएंगे, तो पौगंड अवस्था में भी माता पिता तो माता पिता ही रहेंगे, वात्सल्य तो वही रहेगा, यहाँ तक किशोर हो जाएंगे तब भी प्रीति तो बाप की जो प्रीति है वो तो बेटे के प्रति वैसी ही रहेगी। तो कौमार आदि मुख्य है कुमार अवस्था, और आदि में अन्य अन्य अवस्थाएं भी कहीं जुड़ी हुई हैं, माता पिता का प्रेम तो वैसा ही है। तो कौमार आदि वय, कुमार, पौगंड और किशोर, ये तीनों के तीनों वहाँ वय हैं, कुमारादि वय। फिर रूप, इन तीनों का रूप, मुख्य रूप से कुमार अवस्था में वात्सल्य ज्यादा है, परंतु पौगंड और मध्य किशोर में भी वो रूप भी माता पिता के लिए आकर्षक होकर के विराजमान, उद्दीपन होकर के विराजमान है। और वेश, वेश जो है वो वेश भी अच्छे लग रहे हैं, सभी तरह के वेश, बाल्यावस्था का वेश, पौगंड का और किशोर का, तीनों वेश। और शैशव चापलम, बालकपने की चपलता, और जल्पत स्मित लीलाद्या, और श्री कृष्ण का कुछ बोलना, मुस्कराना, उनकी विभिन्न लीला मान चेष्टा, चारुभ क्रीड़ा उसका नाम है लीला चेष्टा, ये सब बुधई उद्दीपना स्मृता, बुद्धजनों ने इसको उद्दीपन कहा गया है। तो विषय की चेष्टाएं उद्दीपन है, कृष्ण की ये सारी चेष्टाएं नंद बाबा यशोदा के लिए उद्दीपन होकर के विराजमान है। अब आद्य किशोर का वर्णन कर रहे हैं, ने आद्य कुमार अवस्था का, आद्य कुमार अवस्था का, के स्थूल मध्योरु तापांग श्वेतमा स्वल्प दंतता प्रवक्त मार्दवाद्यम चो कौमारे प्रथमे सती। प्रथम कुमार अवस्था जब आएगी, तो प्रथम कुमार अवस्था आने पर, माने कुमार अवस्था जब प्रारंभ हुई है, उस समय स्थूल मध्य कन्हैया की कमर चौड़ी है, मैं जितना छाती का भाग उतना ही कमर का भाग उतना ही जांघ का भाग, तो जहाँ पर पूरा एक सा भाग है। अभी कमर बनी नहीं है, कमर पतली नहीं हुई है, कमर योगी तो है। तो स्थूल मध्य और उर ता, तो उरु माने जांग और मध्य माने कमर, और जहाँ ये दोनों एक होकर के, जांग और कमर ये दोनों एक होकर के जहाँ विराजमान हैं, एक सा भाग है जिनका। तो स्थूल मध्य जहाँ मध्य भाग कमर और उरु माने जंघा, ये एक से होकर के विराजमान है। अपांग श्वेतमा, नेत्रों की जो कोर हैं वे भी सफेद हैं। अपांग श्वेतमा, नेत्रों के कोर भी श्वेत होकर के विराजमान है। स्वल्प दंतता, अभी चौका आए हैं, दो दांत ऊपर के दो दांत नीचे के, स्वल्प दंतता केवल चार दांत, जरा जरा सी खूंटी जो है वो जरा जरा सी ढेरी बनने लगी हैं, और ढेरी बन करके तो उनमें दो दो दांत कहीं ऊपर नीचे के आ रहे हैं, स्वल्प दंतता। नीचे के दांत, दो दांत नीचे के दो दांत ऊपर के, ऐसे स्वल्प दंत आए हैं। प्रव्यक्त मार्दवम, यशोदा जी बड़े ध्यान से देखें, और रोहिणी जी कहने नहीं बालक के दांत नहीं देखें, बालक कष्ट पावे फिर दांत आने में। ऐसे स्वल्प दंतता, स्वल्प दंतता जो है वो विराजमान है। हाँ, कभी दिख जाए, कभी दिख जाए। स्वल्प दंतता और प्रव्यक्त मार्दवम, तो अकेले में दांत देखे, टटोल के भी देखे, यशोदा भैया ढेड़ी बनी है कि नहीं, कन्हे है कि टटोल के भी, कभी मुख में उंगली डाल करके कभी कभी देखे, बड़ी आनंद हो कहा दांत आ रहे हैं। स्वल्प दंतता और ये प्रव्यक्त मार्दवम, मृदुता, मृदुता का भाव मार्दव माने शरीर बहुत कोमल, कोमल जिनका श्री अंग है, ये आद्य कैशोर में ये वस्तु होती है। माने एकदम छोटा बालक जो है, उस छोटे बालक में कहीं ढेरी का बनना, चौका आना, अत्यंत कोमलता, और पूरा का पूरा शरीर का जो भाग है, छाती कमर पेट और जांग सब एक से भाग जहाँ पर हो, उसी का नाम है अर्भक। अर्भक का विशेषण भी वर्णन किया कि जिसकी पेट और जांग दोनों एक सी हों, उसका नाम अर्भक। ऐसे कुमार अवस्था जो है वो कुमार अवस्था उनकी प्रकट हो रही है। इसी का आगे वर्णन कर रहे हैं, त्रिचतुर दशन स्फुटन स्फुरन मुखेंदु, तीन चार दांत दंतावली कहीं, त्रिचतुर दशन स्फुरन मुखेंदु, मुखकमल जो है वो तीन चार दांतों से युक्त होकर के विराजमान है। पुरुषोत्तर मध्य, कमर चौड़ी है, मध्य कुटीर, तो मध्य कुटीरक माने कमर का जो कुटीरक माने भाग, वह जिनका पुरुषोत्तर होकर के विराजमान है। और उरु सीमा, और कमर की जो सीमा है, उरु माने जंघा, जांग की जो सीमा है वो जांग की सीमा भी वैसी ही है। तो तीन चार दांत मुख में प्रकट हो रहे हैं, कमर चौड़ी है, और उरु जो हैं वो उरी उरु भी कहीं पेट के आकार के ही, उरु माने जंघा जो है वो जंघा पेट के आकार की ही दिख रही हैं। उरु सीमा, नव कुबले कोमला, नए नील कमल के समान श्री कृष्ण कोमल होकर के विराजमान हैं। ऐसे सुकुमार, मुदम अधिकाम ब्रजनाथयुर व्यतानीत, ऐसे श्री कृष्ण श्री ब्रजनाथ नंद यशोदा इनको अत्यंत अत्यंत मोद प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं, उनको अत्यंत मोद प्रदान कर रहे हैं। अस्मिन मोह पदक्षेप क्षणिके रुदते स्मृते स्वांगुष्ठ पान मुत्तान शयनाद्यम चेष्टतम। अब इस बाल्यावस्था में श्री कृष्ण की चेष्टा वर्णन कर रहे हैं। अस्मिन मुह पदक्षेप, इस अवस्था में कहीं सोते सोते ही चरण चला रहे हैं, सोते सोते ही साइकिल चला रहे हैं। तो अस्मिन मुह पदक्षेप, कहीं पदक्षेप जो हैं वो कर रहे हैं, बैठे बैठे सोते सोते ही चरण जैसे चला रहे हैं। श्री गोसाई जी ने, विट्ठलनाथ जी ने बड़ा सुंदर एक अष्टपदी में वर्णन किया। पलना का पद है, पलना में ठाकुर सो रहे हैं और उस समय उत्तानशाही होकर के बालक जो सोता है वो बिल्कुल सीधा सोता है, उत्तानशाही, दोनों हाथ ऊंचे करके और पैर करके एकदम सीधा उत्तानशाही होकर, हाथ ऊंचे करके सोता है। तो उत्तानशाही होकर के कृष्ण शयन कर रहे हैं और चरण चला रहे हैं बालक अवस्था में। तो कोई गोपी कृष्ण के गाल के ऊपर गुलचा मारती हुई कह रही है कि ये हाथ चला करके और चरण चला करके गोपियों के कुछ शिखर के ऊपर चढ़ने का अभी से अभ्यास कर रहे हो क्या? ऐसे प्रयास कर रही है, छोटे बालक से प्रयास कर रही है कि गोपियों के वक्षस्थल पर चढ़ने का ये क्या अभी से अभ्यास कर रहे हो क्या? ऐसे वो भाव कहीं प्रकट किया है और प्रयास में वो उस समय गुलचा मार करके कह रही हैं। ये गुलचा शब्द हमारे ब्रज का एक विशेष शब्द है, जहाँ पर मुट्ठी बांध करके जो अंगूठा है उससे गाल में ठोकर मारी जाए, ये गुलचा ये गुलचा मारना है। तो गुलचा मार करके वो कन्हैया को का लाल लड़ा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, गुलचा मार मार गुलचा गाल लाल की। तो त्रिचतुर्दशन स्फुरन मुखेंदु, तीन चार दांत सुशोभित हो रहे हैं। पुरतर मध्य कुटी, मध्य कुटी जो है माने मध्य का जो भाग है वह पुरतर होकर के विराजमान है। कुटीरक और उर सीमा और जांग जो हैं वो जांग भी पुरस्तर होकर के विराजमान हैं। नव कोमल कोमल, नए इंदिवर कमल के समान जो कोमल हैं कुमार, मुदम अधिकाम ब्रजनाथ योर व्यतानित, ये ब्रजनाथ को अपूर्व आनंद प्रदान कर रहे हैं। अस्मिन मोह पदक्षेप, इस अवस्था में कृष्ण की चेष्टाओं में लेटे लेटे ही चरणों को आगे चलाना। क्षणिके रुदते स्मृते, एक क्षण में रोना एक क्षण में हंस देना। हाँ ये आश्चर्य, ये आंखों में आंसू हंस रहे हैं और हंसते हंसते एकदम रोने लग जाए, ये एक तो क्षण के रुद के एक क्षण में रो देना एक क्षण में हंस देना, ये अपूर्व शोभा है। क्षण के रुदते स्मृते स्वांगुष्ठ पानम, अपना अंगुष्ठ जो है उसको दोनों हाथ से पकड़ करके पाम के अंगूठे को और आप पान कर रहे हैं, मानो मन में विचार कर रहे हैं कि जो भी मेरा भक्त आता है मेरे चरणों को मांगता आता है, देखो तो सही इस चरण में क्या स्वाद है, तो अपने चरण को स्वयं ही चूसते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो स्वांगुष्ठ पानम, अपने अंगुष्ठ का पान करना, कभी हाथ का और कभी चरण के अंगुष्ठ का पान करना। और उत्तान शयनाद्यम, और सीधे उत्तान शयन होना, सीधे चित्त लय शयन करना, ये बालक आदि शैशव की ये अवस्था है, आदि बाल की एकदम प्रारंभिक बाल की ये चेष्टाएं। इसका उदाहरण दे रहे हैं, मुख पुटकृत पादाम भोजाम भो पादाम भो रुह अंगुष्ट मूर्धम, जिन्होंने मुखपुट में माने अपने मुंह में कृत माने रख लिया है, पादाम भो रुह चरण अंभोरु माने कमल, चरण रूपी कमल के अंगुष्ठम ऊर्धम, अंगुष्ठ को ऊंचा करके मुंह में लेकर के जो पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। तो मुंह मुखपुटकर मुख के भीतर, पाद अंभोरु माने चरण कमल, उनके अंगुष्ठम उनके अंगुष्ठ को जो पी रहे हैं, और ऊर्ध प्रचल चरण युग्मम, और आकाश में अपने चरणों को चला रहे हैं। ऐसे पुत्तम उत्तम सुप्तम, अपने पुत्र को सीधा सोया हुआ देख करके, क्षणम इह विरुदंतम, एक क्षण में रो रहे हैं और एक क्षण में ही स्मेर वक्तम, मुस्कुराने लग जा। ऐसे क्षणम सा तिलमपि वृतासीन नेक्षितुम गोष्ठ रागी श्री ब्रज की रानी श्री यशोदा एक क्षण के लिए भी, तिल मात्र के लिए देखने से विरत नहीं हो रही हैं। तो क्षणम अपि माने एक क्षण के लिए, तिलम अपि एक क्षण के लिए भी विरत आसी न ईक्षतम, देखने से विरत नहीं हुई और निरंतर निरंतर अपने पुत्र को निहार रही हैं यशोदा, देख करके मोहित हो रही हैं। अब योगी चेष्टा, तो आलम मन की जो चेष्टा हैं वो भी उद्दीपन कहलाएंगी, इसी तरह से आलम मन का श्रृंगार वो भी उद्दीपन कहलाएगा। बालक का श्रृंगार क्या है, बोले अत्र व्याघ्र नख, शेर के नख को गले में पहना हुआ है, बघनखा उसका कठला कन्हैया के कंठ में यशोदा ने पहना दिया है जिससे नजर नहीं लगे। टोटका है कि वो शेर का नाखून यदि होगा तो किसी की बुरी नज़र कन्हैया को नहीं लगेगी, इसलिए व्याघ्र नख। तो कभी एक कभी दोनों तरफ का जो नखे हैं उनको मढ़वा करके व्याघ्र नख को पहनाया हुआ है। अत्र व्याघ्र नख कंठ है, रक्षा तिलकम माथे के ऊपर रक्षा का तिलक डिठोना लगा दिया है, कन्हैया के हथेली में पगथली में हप्पा लगा करके और एक डिठोना माथे के ऊपर भी काजल का लगा लिया कि कहीं किसी की नज़र नहीं लग जाए कन्हैया को। तो रक्षा तिलक, रक्षा का तिलक। पट्ट डोरी कटौ हस्ते, एक रेशमी डोरी काली उसको कमर में बांध दी है जिससे थोड़ी कमर बनने लग जाए, कमर जो है वो कमर बनाने के लिए कहीं हाथ में और कमर में रेशमी डोरी बांध दी है जिससे डोरी के सहायता से धीरे धीरे शरीर में घाट आ जाए, हाथ की पहुंची बन जाए, कमर की कोंधनी बन जाए। तो पट्ट डोरी, पट्ट माने रेशमी, रेशमी डोरी कमर में पहना दी है। हस्ते सूत्रम, हाथ में भी डोरा बांधे हुए हैं, काले डोरा हाथ में नजरिया के बांध दिए हैं, काले रंग के पोथ, काले डोरा में पो करके सोने की उसमें बीच बीच में मोती हैं, ऐसे काले पोत का नजरिया उनकी पहुंची कन्हैया के हाथ में धारण करा दी है। तो आज हस्ते सूत्रम ये मंडन हो विराजमान है, इसी का वर्णन कर रहे हैं कि तरक्षु नख मंडनम, तरक्षु माने शेर, शेर का नख वही कन्हैया का बघनखा ही आभूषण है, शेर का नाखून उसको ही सोने में मढ़वा करके गले में धारण किया कराया हुआ है। तरक्षु नखमंडनम नव तमाल पत्रंग द्युति, नए तमाल पत्र उनके समान श्री कृष्ण की अंग कांति है, नए नीले पत्ते के समान, तमाल के पत्ते के समान उनके अंग की कांति है। शिशु रुचिर रोचनाकृत, श्री कृष्ण रुचिर रोचनाकृत अपूर्व आकर्षित जो कांति वाले हैं, रोचन आकृति वाले होकर के विराजमान हैं, और कृतमाल पत्र श्रियम आय तमाल पत्र की शोभा को ही धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण शिशु हैं, परम रुचिर हैं, रोचन हैं, रोचन आकृत वाले हैं, आकृति वाले हैं, और तमाल पत्र श्रियम, तमाल वृक्ष की समान नील जिनकी अंग कांति है। धृत प्रतिसरम, उन्होंने हाथ में प्रतिसर माने जो नजरिया हैं, उन नजरियाओं को प्रसर माने वो हाथ में जो डोरा बांधते हैं, वो डोरा प्रसर हाथ में रक्षा सूत्र बांध रखे हैं, प्रसर बांध रखे हैं, और कटस्फुरित पट्ट सूत्र सृजम, कमर में भी रेशमी डोरे की एक माला धारण कर रखी है, रेशमी डोरा उनको लपेट करके कमर में एक माला भी धारण करा दी गई है। धृत प्रतिसरम, तो हाथ में जिनके रक्षाबंधन हो रहा है, और कटस्फुरत पट्ट सूत्र सृजम, कमर में रेशमी डोरा उनको बांध रखा है। ब्रजेश ग्रहणी सुतम, आज ब्रजेश ग्रहणी श्री यशोदा अपने पुत्र को देख करके तृप्तिम ययौ, परम परम आनंदित हो रही हैं। वे यशोदा अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान हो रही हैं। ये अति छोटे जो बालक हैं, एकदम इन्फेंट, उस एकदम बाल शिशु अवस्था, उसका वर्णन किया। अब थोड़ा सा बड़े हुए कृष्ण, उसका वर्णन कर रहे हैं। मध्य किशोर का वर्णन, मध्य शैशव का वर्णन कर रहे हैं, मध्य शिशु का। दृक्तटी भाक अलक तान नग्नता, नहीं, दृक्तटी भाग अलक्तता नग्नता छिद्र कर्णता कलोक्त रिंगणाद्यम च कौमारे सति मध्य में। थोड़े कृष्ण बड़े हुए उस समय, दृक्तटी भाग अलक्ता, जिनके अलकावली, जिनके आँख के ऊपर थोड़ी सी आ रही है, दृक्तटी माने कटाक्ष के ऊपर, नेत्र कोर के ऊपर जहाँ अलकावली जो है वो आ रही है। तो दृक्तटी माने नेत्रों की छोर, उनके ऊपर भाग माने आ रही है अलगता, अलग जो है वो लट, वो आँखों के ऊपर थोड़े आ रहे हैं। नग्नता नंगे, नंग धड़ंग डोल रहे हैं, नग्नता बालक है तो नग्नता, नग्न है। और छिद्र कर्णता, कान छेदे गए हैं, इसलिए कान में छोटे छोटे से बाली वो कान में शोभा को प्राप्त हो रही है। तो नग्नता जो है वो नग्नता भी वहाँ प्राप्त है, और छिद्र कर्णता, कान छेदे गए हैं, उनकी भी अपूर्व शोभा हो रही है। कलोक्ति, धीरे धीरे मधुर एक आध दो चार शब्द उनको भी कह रहे हैं। कलोक्ति कुछ शब्द अभी कहना, अम्मा ऐसे कुछ शब्द, बाबा ऐसे कुछ जो शब्द हैं उनको कहना जो अभी सीखे हैं, काका बाबा ऐसे कुछ कलोक्ति जो है वो कलोक्ति के वचन वे कह रहे हैं। कलोक्ति और रिंगणाद्य, और वे घुटबन चल रहे हैं, रेंग करके चल रहे हैं रिंगण। कौमारे सत मध्य में, ये मध्य अवस्था की, कुमार अवस्था के ये लक्षण विराजमान हो रहे हैं, ये चेष्टाएं विराजमान हो रही, इसी का वर्णन कर रहे। या मे बी ऑफ कोर्स मे बी वेरी अर्ली स्टेज, यस। तो सो बिचला अलग रुद्धा, कन्हैया एक बार माँ माँ कहें तो ब्रज में महा उत्सव हो जाए, भाई सारे गांव को नौता दे दिया जाए, कन्हैया आज पहली बार बोला है, बधाई है उत्सव हो रहा है। यशोदा जी एक एक शब्द के ऊपर इतने लाड़ले हैं कि उत्सव आयोजन करें। तो विचलत अलक रुद्ध माने हिलती हुई जो अलकावली हैं, कल हैं अलकावली, उनसे रुद्र भूटटी जिनकी भुवें शोभा को प्राप्त हो रही हैं। तो अलक जहाँ भुवों के ऊपर आ रही हैं, चंचलाक्ष चंचल नयन हैं, कल वचन उनंचत, कल वचन जो है वो कल वचन कहते हुए विराजमान है। बड़ी सुंदर बात, मैंने कभी राधा भी बोलते होंगे तो कल वचन उनंचत, कल वचन जो है उनको कहते हुए विराजमान हो रहे हैं। नूतन श्रोत्रंध्रम, जिनमें जिनके कान में नए श्रोत्रंध, नए कान के छेद शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, माने कान अभी बेधे गए हैं और कान नए बेधे हुए कान उनकी अपूर्व शोभा है। नूतन श्रोत्रंध्रम अलघु रचित रिंगम, जो थोड़ा थोड़ा सा रेंगना शुरू किया है, कभी थोड़े थोड़े से करवट बदले हैं, और यह करवट बदले पहली बार जिस समय करवट बदली, यशोदा दौड़ी दौड़ी रोहिणी जी के पास में गई, बोले रोहिणी रोहिणी देखो देखो देखो, मैं सीधा सुला करके गई थी, मेरी आंखों के सामने लाला ने करवट बदली। रोहिणी जी बोली, यशोदा ऐसे टोके ना है बालक को, ठीक है आज करवट बदली है, कल उल्टो होएगो, परसों घिसट के चलेगो, फिर पापा पहिए चलेगो, बालक के ऐसे बढ़वे को टोके ना है। बोले ना, मेरे लाला ने आज पहली बार करवट बदली है, मैं तो नौ तो उत्सव करूँगी। बोले तुम्हारी राजी, सो सबरे ब्रिज में नौ तो भेजो। बोले आज कन्हैया का जन्मदिन भी है और कन्हैया की करोटनी को भी बुलायो है, करवट बदली है सो करोटनी को भी बुलायो। ऐसे नित्य महोत्सव हो रहे हैं। तो अलघु माने बहुत धीरे से रिंगत, कुछ सरकने भी लगे हैं अब। गोकुले दिक दुकुलम, गोकुल में ये घूम रहे हैं, हैं कैसे, बोले दिक दुकुलम दिगंबर, दिगंबर है दिशा ही जिनके वस्त्र है, दिक दुकुलम बस नंग धड़ंगे गोकुल में, बस ठुक ठुमक ठुमक ठुमक ठुमक करते हुए सारे गोकुल में आंगन में जो घूम रहे हैं। गोकुले दिक दुकुलम, दिशा ही जिनका दुकुल माने वस्त्र होकर के विराजमान हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तने अमृत सिंधु, ऐसे अमृत के सिंधु अपने पुत्र उनको देख करके प्रेक्ष माता नेमांक्षित, इस आनंद समुद्र में ही माँ डूब गई, माँ इस आनंद समुद्र में डूबी हुई हैं, उनको देख करके बिल्कुल आनंद समुद्र में डूब रही हैं। ये हाँ वहाँ पे तो एक सी लीला। अब घ्राण से शिखरे मुक्ता, नवनीतम करांबुजे किंकन्यादिच कट्यादौ प्रसादन मेहोदितम, जिनके नाक में मैया ने बड़ा सुंदर एक मोती धारण करा दिया है, नाक में बुलाक न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। तो घ्राण से शिखरे, नाक के शिखर में जहाँ मुक्ता है, मोती है, बाल्यकाल में ही माने जैसे कान छिदवाई उसके साथ में नाक भी छिदवा दी, अब यदि कोई रानी आए यह साक्षी गोपाल को देने के लिए और वो मोती लेकर के आए और मन में विचार करे अरे ठाकुर जी धारण कैसे कहेंगे और ले जाने लगे, तो ये ब्रजवासी ठाकुर बोले कहीं हमारा यजमान चला नहीं जाए, ग्राहक पकड़ लो, स्वप्न दे करके कह रहे हैं नहीं नहीं मेरी नाक में छेद है मेरी माँ ने पहले छेद किया था, वो मोती मुझे चाहिए, और मांग करके मोती स्वप्न दे करके रानी से मोती श्री साक्षी गोपाल ले लाए। ये अद्भुत लीला के वो जो स्वरूप है उस स्वरूप के भीतर भी वो छेद जो है वो छेद विराजमान। तो यहाँ पर वही निरूपण कर रहे हैं कि ये अपूर्व शोभा जो है वो विराजमान हो रही है। तो घ्राण से शिखरे मुक्ता, नाक जो है उसके नाक के प्रारंभ में, नाक के छेद में नाक छिदी हुई है और उसमें सुंदर गजमुक्ता वो उसको धारण किए हुए हैं। नवनीतम कराम मुझे, हाथ में माखन की लोनी शोभा को प्राप्त रही है, तो हाथ में लोनी है, नाक छिदी हुई है। और किंकिणी आदि कट्टे आदव, और जिनकी कमर में किंकिणी न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है, सुंदर कौंधनी जिनकी कमर में न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है, सुंदर रेशमी डोरा में कहीं पो करके घुंघरू उनको मैया ने कमर में धारण कर दिया, और जिस समय थम थम करके चलें उस समय वो छम छम बजे, जो कमर की कौंधनी है वो बजती हुई सुशोभित हो रही है। प्रसादनम, ये श्री कृष्ण के प्रसादन हैं, इन प्रसादनों का वर्णन किया गया। क्वणित कनक किंकिणी कलापम, स्मित मुखमुज्ज्वल नासकाग्र मुक्तम, करधृत नवनीत पिंडमग्रे, तनय मवेक्ष नंद ननंद नंद पत्नी। तो क्वणित कनक किंकिणी कलापम, जब कहीं चलते हैं धीरे धीरे लटपट होकर के चलते हैं, उस समय कमर की जो कौंधनी है वो कौंधनी कहीं बज रही है, तो क्वणित कनक किंकिणी जिनके सोने की किंकिणी, उनका कलाप उनका मधुर जो स्वर है वो स्वर अपूर्व रूप से हो रहा है। प्रसाद मन कोई भी श्रृंगार, कोई भी श्रृंगार जहाँ अपने आप का श्रृंगार किया जाए वो वो वो वही उसका नाम प्रसाद, श्रृंगार का नाम प्रसादन है। तो क्वणित कनक किंकिणी कलाप, जहाँ कनक किंकिणी माने सोने की कौंधनी वो क्वणित माने स्वर करती हुई विराजमान है, कलाप माने मधुर, मधुर स्वर में क्वणित माने बज रही है, कलाप क्वणित, क्वणित माने बजना और कलाप माने मधुर, मधुर रूप में बज रही है। स्मित मुख मुज्ज्वलम नासकाग्र मुक्तम, मुख जो है वो स्मित मुखम, अधर के ऊपर सदा मुस्कान है, और उज्ज्वल नासकाग्र मुक्तम, उज्ज्वल नासका उनमें उसके अग्रभाग में मुक्तम सुंदर एक मोती, सुंदर छोटा सा मोती नासका के अग्रभाग में न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है। तो स्मित मुख उज्ज्वलम नासकाग्र मुक्तम, नासका में सुंदर मोती शोभा को प्राप्त हो रहा है। करधृत नवनीत पिंडम, हाथ में जिन्होंने माखन ले रखा है, ऐसे तनयम अवेक्ष अपने पुत्र को देख करके, ननंद नंद पत्नी, नंद पत्नी अपूर्व से आनंदित हो गई, नंद पत्नी अपूर्व से यशोदा अपूर्व से पुत्र का दर्शन करके आनंदित हो रही हैं। अब शेष कैशोर कन्हैया बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हुए, अब शेष कैशोर उसका वर्णन कर रहे हैं। हाँ कुमार कैशोर नहीं, कुमार अभी कुमार अवस्था, शेष का कुमार अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। अत्र किंचित कुशम मध्य मीशत प्रथित भागवरम, शिरश्च काक पच्छाढ्यम कौमारे चरमे सती। अत्र किंचित कृशम, उनकी कमर थोड़ी थोड़ी कृश होने लगी, पहले तो बिल्कुल अर्भक थे, अब थोड़ी थोड़ी कमर बनने लगी, मैया ने जो कमर में कौधनी धारण कराई तो उसके दबाव से कमर थोड़ी थोड़ी अब बनने लगी। तो अत्र किंचित कृशम, जहाँ कमर किंचित मध्य मध्य भाग कुछ कृश हुआ है, ईशत प्रथित भाग रहा, जहाँ ईशत प्रथित बक्षस्थल थोड़ा कमर की तुलना में चौड़ा दिख रहा है, तो ईशत ईशत प्रथितम माने कुछ बढ़ा है, प्रथित भाग माने विस्तार से युक्त है, उरा भाग उरा, तो बक्षस्थल जो है वो कुछ चौड़ा होता जा रहा है, कमर कुछ पतली हुई है। शिरश्च काक पक्षाढ्यम, और सिर जो है वो घुंघराले बालों से युक्त होकर के विराजमान हैं, और काक पक्ष माने कंधे तक आने वाले जो बाल हैं धीरे धीरे वो काक पक्ष उनसे युक्त होकर के सिर माने बाल जो हैं वो दो भागों में कंधे के ऊपर कहीं आ रहे हैं। श्रेष्ठ काक पक्षाढ्यम काक पक्ष से युक्त होकर के सिर है। कौमारे चरमे सती अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, काक पक्ष जो है वो काक पक्ष आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से बाल बढ़ रहे हैं कंधे तक। कौमारे चरमे सती ऐसे पूर्ण कौमार आने पर श्री कृष्ण की ये शोभा यहाँ विशेष रूप से हो गई है। उसी का वर्णन कर रहे हैं, समनाक अपचीय मान मध्य, मनाक मान कुछ, अपचीय माने घट रहा है जिनका मध्य भाग माने कमर कुछ पतली होती जा रही है। समनाक अपचीय मान मध्य जिनका मध्य भाग कुछ अपचीय मान कुछ घटता हुआ चला जा रहा है। प्रथमोपक्रम शिक्षणार्थ बक्षा और प्रथम उपक्रम, प्रथम उपक्रम प्रथम माने विस्तार, पृथुता जो विस्तृत हो उसी का नाम पृथ्वी है, विस्तार से ही पृथ्वी शब्द होना है, जो विस्तृत होकर के दिखे उसका नाम पृथ्वी। तो प्रथम माने कुछ विस्तार को प्राप्त कर रहा है। भाग उराह जिनका बक्षस्थल, तो प्रथम उपक्रम विस्तार का उपक्रम हो रहा है माने विस्तार शुरू हो रहा है। शिक्षणार्थ बक्षा जिनका बक्षस्थल कुछ विस्तार की शिक्षा प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहा है। दधत आकुल काक पक्ष लक्ष्मी जिन्होंने आकुल माने चंचल, काक पक्ष माने केश जो कंधे तक आ रहे हैं, गाल तक आ रहे हैं, गले तक आ रहे हैं, ऐसे काक पक्ष माने कौए के पंख के समान दो भागों में कंधे तक आने वाले उनको काक पक्ष कहेंगे। तो केश जो हैं वो काक पक्ष लक्ष्मी उनको धारण करते हुए, काक पक्ष की लक्ष्मी माने शोभा उसको धारण करते हुए विराजमान हैं। जननीम स्तंभयति स्म दिव्य डिम्भः, ऐसा दिव्य कोई डिम्भ माने बालक आ यशोदा को अपूर्व रूप से आनंदित स्तंभित कर रहा है। जननीम स्तंभयति माँ को स्तंभित कर रहा है दिव्य डिम्भः, ये दिव्य बालक माँ को अपूर्व रूप से आनंदित करते हुए विराजमान हो रहा है। अब घटी फणपटी चात्र किंचित विन्यस्त भूषणम लघुवेत्र कर्त्वादि मंडनम परमंडलम, श्री कृष्ण के वस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं, बालक कृष्ण के वस्त्र का उनका वर्णन कर रहे हैं कि कहीं घटी कभी तो ऊंची ऊंची धोती सी पहन रखी है, मैया ने पहना दी है धोती घटी, कहीं धोती पहन रखी है, कहीं फणपटी थोड़ी सी फणपटी माने काचनी उसको पहना दिया है, सर्प के फण के समान जोड़ करके और कलीदार जो काचनी है स्कर्ट वो कहीं ऊंची ऊंची वो काचनी जो है उसको फणपटी माने काचनी उसको धारण करा दिया है। तो घटी फणपटी कभी सुंदर धोती उनको पहन रहे हैं, कहीं फणपटी माने काचनी उसको धारण कर रहे हैं। किंचित विन्यस्त भूषणम थोड़े थोड़े आभूषण उनको भी पहन रहे हैं, और आभूषण जो है वो आभूषण उनको भी पहन रहे हैं। मैया जो आभूषण पहने मैं भी पहनूंगा, हाँ ये जिद हो रही है कि तैने जो पहने वो मैं भी पहनूंगा, अब मैया के आभूषण आएंगे मैया पहना दे जरा से पहना दे खुश हो जाए इतने में। तो घटी फणपटी सुंदर धोती बाबा ने जैसे धोती वैसी मैं धोती पहनूंगा, तो मैया कभी धोती पहना दे कभी फणपटी सुंदर काचनी धारण करा दें। किंचित विन्यस्त भूषणम कुछ मैया ने आभूषण बाल आभूषण उनको तो पहना ही रखा है, उनको धारण करके विराजमान हैं। लघुबेत्र कर्त्वादि बाबा जैसे सोटा लेकर के चले, आशा लेकर के चले, ऐसे ये भी अपने लिए छोटी सी एक आशा बनाया और छड़ी को लेकर के ये बाबा की तरह से भी छड़ी लेकर के और आगे चल रहे हैं। बाबा की नकल हो रही है। तो लघु बेत्र कर्त्वादि छोटी बेत्र उसको हाथ में ले रखा है। मंडनम परिकीर्ततम ऐसे मंडन धारण करके ये जा रहे हैं। कभी धोती पहन करके, कभी काछनी पहन करके, कुछ आभूषण जो हैं उनको पहन करके और लघु बेत्र कर्त्वादि हाथ में बेत्र इत्यादि लेकर के मंडनम परिकीर्ततम ये आगे बढ़ रहे हैं। वत्स रक्षा ब्रजाभ्यर्णे वैसे ही सहखेलनम पाव श्रृंग दलादीनाम बादनाद्यत्र चेष्टतम। कह रहे हैं वत्स रक्षा ब्रजाभ्यर्णे, ब्रज के घेरे में ही, माने घर के आंगन के घेरे में ही वत्स रक्षा, छोटे छोटे बालक उनको चराते हैं, बालकों की रक्षा, बछड़ों की रक्षा करना, छोटे छोटे बछड़े उनको घर के आंगन के भीतर ही उनकी रक्षा करना। ब्रजाभ्यर्णे वैसे ही सह खेलनम सखाओं के साथ में क्रीड़ा, पाव श्रृंग दलादीनम और ये अपने हाथ में पावश्रृंग माने छोटी जो बंशी है पाव की जिसका नाम है, ऐसी पाव की नाम करके जो छोटी बंशी बच्चों की खेलने की, ऐसी बंशी को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो पावश्रृंग, पाव माने छोटी बंशी, पाव की का लक्षण भक्त सामने सिंधु में आगे देंगे ये कि छोटी जो बंशी है उसको वो पाव की कहलाएगी। तो पाव की माने छोटी बंशी, श्रृंग और दल वाद्य माने पत्ते का ही पीपी बाजा, उसको लेकर के जा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो पाव श्रृंग दल इत्यादि नाम बादनाथ और इनको बजाते हुए चल रहे हैं। अत्र चेष्टतम ये इनकी चेष्टा है। पाव माने छोटी बंशी, खेल की बंशी और श्रृंग और जो पत्र वाद्य हैं उन पत्र वाद्यों को लेकर के ये चल रहे हैं। दल वाद्य इनके साथ में चेष्टा। शखंड कृत शेखर फणपटी कटीरे दरहत करे च लघुडी लघुम सवय साम कुलई आवृता अवन्ध शकृत करीन परिसरे ब्रजस्य प्रिय सुतस्य तव कृतार्थयति सुतस्तव कृतार्थयति अह पश्य नेत्राणि ना। कोई यशोदा की सखी कन्हैया की शोभा देखने के लिए अपने घर के काम का छोड़ करके यशोदा के आंगन में आ जाए और कन्हैया की जो शोभा है उसका दर्शन करती हुई यशोदा से कह रही हैं कि अरे सखी यशोदा, देख देख तेरा लाला हमको कितना आकर्षित कर रहा है। शिखंड कृत शेखरा, इसने माथे के ऊपर मयूर पुच्छ धारण कर रखा है। शिखंड माने मयूर, जो शिखंड माने जो मयूर मुकुट है, शिखंड माने मुकुट, वह शिखंड माने मयूर मोर के पंख, शिखंड माने मोर के पंख, उसके द्वारा कृत शेखरा, शेखर माने माथे का मुकुट, मोर पंख का इसने मुकुट माथे के ऊपर लगा रखा है। जो मिल जाए बस उसको ही धारण करके आनंद, ये तो शिखंड कृत शेखरा। तो माथे के ऊपर मयूर मुकुट लगा करके फणपटी कटीरे दधत, कटीर माने कमर में, फणपटी माने काछनी उन्होंने धारण कर रखी है। फणपटी कटीरे दधत कमर में काछनी धारण करके श्री कृष्ण विराजमान है। करेच लघुडीम लघु, हाथ में छोटी सी बेंत भी ले रखी है। करेच लघुडीम लघु और सवय शाम कुलई आवृतः, अपने समान बालकों के साथ में आवृत होकर के अब खेल रहे हैं, छोटे छोटे बालक उनके साथ में मिल करके खेल रहे हैं। सवय शाम कुलई आवृतः, जो सखागण हैं उन सखागणों के कुल से आवृत होकर के ये विराजमान है। अवन इह शकृतकरीन, शकृतकरी माने बछड़ा, जो बछड़ा हैं उनको अवन इह माने रक्षा करते हुए विराजमान हैं। अवन इह शकृतकरीन, बछड़ा जो हैं उन बछड़ाओं को की रक्षा करते हुए, अवन माने अब माने रक्षा करना, तो उनकी रक्षा करते हुए। परिसरे ब्रजस्य प्रिये, ब्रज के इस परिसर में सुतस्तव कृतार्थ यति, तुम्हारा जो पुत्र है वो कृतार्थ यति, अरे यशोदा तेरा लाला हमको कृतार्थ करे, तेरे लाला का दर्शन करके हम अपूर्व रूप से आनंदित होती हैं। सुतस्तव कृतार्थ यति आह पश्य नेत्राणि नः, ये हमारे नेत्रों को कैसे कृतार्थ कर रहा है। दोबारा शिखंड कृत शेखरा, शिखंड माने मयूर पुच्छ, उससे जिन्होंने अपना मुकुट बना रखा है। फड़पटी कटी रे माने कमर में काछनी पहने हुए है। करेच लघुडीम लघु, हाथ में छोटी सी लठिया लेकर के, और सवे शाम कुलई आवृतः, अपने सखाओं के समूह से आवृत होकर के। अवनेह शकृत करीन, बछड़ा जो है उनको हाँकते हुए, बछड़ों को के साथ में खेलते हुए। परिसरे ब्रजस्य प्रिये, ब्रज के इस परिसर में सुतस्तव कृतार्थ यति, तुम्हारा बेटा कृतार्थ कर रहा है। आह पश्य नेत्राणि नः, हमारे नेत्रों को तेरा लाला यशोदा बड़ा कृतार्थ कर रहा है। अपौगंड, ये बाल्यावस्था हुई, अपौगंड अवस्था। आपंचमाब्दम कौमारम कैशो पौगण्यम दशमावधि, सामान्य अवस्था है। 5 वर्ष तक की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था, 10 वर्ष की जो अवस्था है, 5 से 10 वर्ष के बीच में, उसको पौगंड, और 16 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको कैशोर ये कहा जाता है। परंतु ब्रज में कैशोर इतना बलवान है कि यहाँ पर 3 वर्ष 4 महीना में ही पौगंड आ जाता है, 5 वर्ष के पहले ही 3 वर्ष 4 महीना में ही श्री कृष्ण के अंग में पौगंड आ जाता है, और 6 वर्ष 8 महीना में ही यहाँ पौगंड पूरा हो जाता है और कैशोर आ जाता है, और फिर कैशोर सदा सदा बना रहता है, निरंतर निरंतर पूर्ण कैशोर वो बना रहता है। किसी को भी आश्चर्य होता नहीं है मन में ये विचार करते हुए कि राजा के बेटा हैं, लारचाम में पले हैं, इसलिए सयाने बड़े अच्छे घर के धनवान घर के जो बालक हैं वो जल्दी से सयाने दिखने लगते हैं, इसलिए हैं तो अभी बालक पर तो सयाने दिख रहे हैं, खाना पीना लारचाव है इसलिए जल्दी से पुष्ट हो गए हैं, जल्दी से बड़े दिख रहे हैं, इसलिए कोई असंभव करके भी नहीं मान रहा है। तो यद्य पौगंड्य आदि पुरई भोक्तम तेन संक्षिप्त लिख्यते, यद्यपि सक्ष रस के प्रसंग में पौगंड्य का विशेष रूप से वर्णन कर दिया गया है, पहले इसके पहले वाली लहरी में पौगंड्य का वर्णन कर दिया गया है, परंतु फिर भी क्रम के लिए संक्षेप में अभी लिखा जाता है। पथि पथि सुरभिराम अंश को तन से मूर्धा, धवल में युगपांगो मंडित कंचुकेनो, लघु लघु परिगुंजन मंजु मंजीर युग्मम ब्रजभूमि मऊ वत्सह कच्छ देशात उपैती। श्री यशोदा अपनी किसी सखी से कह रही हैं, देख लाला कैसा आ रहे हो, कैसा आ रहे हो, लाला की शोभा देख कैसा सुंदर लग रहा है। पथ पथ सुरभिराम, जो गाय हैं उनके आने के मार्ग में, गायों के आने के मार्ग में, पथ पथ सुरभिराम गायों के आने आने के मार्ग में, अंश को तंस मूर्धा, जिसने माथे के ऊपर अंशुक माने वस्त्र से माथे के ऊपर पगड़ी बांध रखी है, अंश को तंस मूर्धा, सिर के ऊपर जिसने पगड़ी बांध रखी है। तो पथपत सुरभिराम गायों के पथ के सामने, अंश को तंस मूर्धा, सिर के ऊपर जिसने पगड़ी उनको बांध रखी है, धवलिम युगपांगा, जिनके दोनों आँखें धवलिम होकर के विराजमान हैं, श्वेत हैं, आँखें चमक रही हैं, सफ़ेद आँखें चमक रही हैं, आँखों में जरा भी पीलापन नहीं है, बुढ़ापे में तो पीलापन आ जाए आँख में, पर तो यहाँ पर बिल्कुल चमकीली श्वेत आँख वे शोभा को प्राप्त हो रही हैं। तो धवलिम युगपांगा, नेत्र के अपांग, नेत्र की छोर श्वेत होकर के विराजमान हैं, मंडता कंचुकेनो, और सुंदर एक बाहेबंदी कंचुक जिन्होंने पहन रखा है, मंडता कंचुकेनो, कंचुक से सुशोभित होकर के विराजमान हैं। लघु लघु परिगुंजन मंज मंजीर युग्मम, जिन्होंने मंजीर माने चरणों में नूपुर धारण कर रखे हैं, और वे लघु लघु परिगुंजन धीरे धीरे बजते हुए सुशोभित हो रहे हैं। तो गूंजते हुए नूपुर सुशोभित हो रहे हैं। ब्रजभूमि मम वत्सः कच्छ देशात उपहीति, आज मेरा जो पुत्र है इस ब्रज की भूमि में, कच्छ देशात माने मेरे महल के आसपास के आसपास से, कच्छ देश माने निकट का जो स्थान है, माने घर की जो चार दीवारी है उस चार दीवार के पास से ही मेरा पुत्र उपहीति मेरे पास में आ रहा है। तो ब्रज भूमि मम वत्सः, ब्रज की इस भूमि में, कच्छ देशात माने महल के निकट के भाग से ही मेरा पुत्र आज उपहीति पास में आ रहा है। पथपति सुरभि नाम गाय जिस मार्ग से आती हैं, अंश को उसी मार्ग से, अंश को तंस मूर्धा, जिसने पटका से या वस्त्र से अपने माथे के ऊपर पगड़ी बांध रखी है, माथे के ऊपर पगड़ी बांध रखी है, धवलिम युगपांगा, जिसके आँख दोनों धवलिम श्वेत होकर के विराजमान हैं, मंडता कंचुकेनो, सुंदर झबला या कुर्ता जिसने पहन रखा है, लघु लघु परिगुंजन मधुर स्वर में जिसके मंजीर युग्मम चरण के नूपुर बज रहे हैं, ऐसा मेरा बेटा यहाँ आ रहा है, आ रहा है, आसपास की भूमि से माने पड़ोस के सामने से खेलता हुआ ये यहाँ चला आ रहा है। अब कहीं शोर, बस इतने में ही इन्होंने उसका पौगंड का वर्णन कर लिया, पौगंड का वर्णन पहले कर आए हैं कि शेष पौगंड ही वहाँ कैशोर हो जाता है, शेष पौगंड में और कैशोर में कोई अंतर नहीं रहता है, मध्य में तो अंतर रहता है परंतु शेष को ही कोई विद्वान जन कैशोर कह करके निरूपण कर देते हैं, तो वो कोई अंतर नहीं है। और कैशोर आने पर भी वात्सल्य रस का परकर श्री कृष्ण को कैशोर नहीं देखता है, और उस कैशोर में झलकने वाले जो पौगंड है उस पौगंड का ही वो दर्शन करता है, या बाल्य का ही दर्शन करते हुए वह उसको बालक करके ही अपने आप को मानता है, परंतु जो मधुर परकर है वह बालकपन में भी कहीं कैशोर का दर्शन कर लेता है और पौगंड में भी कैशोर का दर्शन कर लेता है। तो ये एक विशेषता है कि वात्सल्य रस का परकर कैशोर में भी बालकपन का दर्शन करता है, जबकि रसिक जन वे बाल्य में और पौगंड में भी कहीं कैशोर का ही दर्शन करते हुए विराजमान होते हैं। इसलिए यहाँ पर ब्रजलीला की एक विशेषता है कि उसमें बाल्य और पौगंड का त्याग किए बिना कैशोर परकर के वैशिष्ट्य से प्रकट हो जाता है। ये एक खास बात है कि बाल्य अवस्था त्याग नहीं हुई है, पौगंड अवस्था भी त्याग नहीं हुई है, परंतु उसमें भी कैशोर का दर्शन कहीं प्रकट हो जाता है, कईश्वर का दर्शन होने लगता है। इसलिए बाल रूप में भी बालक को भी कईश्वर करके निरूपण किया गया और कईश्वर को भी बाल करके निरूपण किया गया। कृष्ण कर्णामृत में कोप बाल कईश्वर अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, परंतु बाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा कहीं वर्णन हर जगह बहुत जगह कईश्वर को भी बाल कह करके कहीं संबोधित किया गया। अब कईश्वर का वर्णन कर रहे हैं कि अरुणिम युगपांग तुंग भक्षक कपाटी बिलुठत अमलहार रम्य लोमावली बलश्री पुरुषमणि अयम्बे देव के श्यामलांग तद उदर खनि जन्मा नेत्र मुच्चैर धनोती। श्री कईश्वर का वर्णन करते हुए कोई गोपी कह रही है कि अरे यशोदा, तेरा लाला मेरे हृदय में अपूर्व रूप से आनंद उत्पन्न कर रहा है। तत् उदर खनि जन्मा, तेरी कोंख वो है एक खान और उसमें उत्पन्न होने वाला ये रत्न है। तो जैसे खान के भीतर रत्न उत्पन्न होता है, पर्वत की खान में रत्न उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही तेरी उदर में, तेरी कोंख में ये अद्भुत रत्न उत्पन्न हुआ है। नव यौवनेन, जिसमें नव यौवन विराजमान है, नव्येन यौवनेन, नव्य यौवन जिसमें विराजमान है, दिव्यन ये सुशोभित हो रहे हैं। अरुणिम अपांग तुंग, इनके युग अपांग दोनों नेत्र, अरुणिम माने लाल जिनके दोनों नेत्र हैं, तुंग भक्षा भक्षस्थल चौड़ा है, भक्ष कपाट वो चौड़े होकर के विराजमान है, बिलठत अमल हार ऐसे भक्षस्थल के ऊपर जहाँ हार झोटा खाते हुए चला जा रहा है, बिलठत माने झूल रहा है, जिसके तुंग भक्षस्थल के ऊपर हार झूल रहा है, तो बिलठत अमल हार, अमल हार झूल रहा है, और रम्य रोमावली कहा, और जिसके रम्य रोमावली भी प्रकट हो रही है, बहुत सुंदर रोमावली नाभि से भक्षस्थल के ऊपर बढ़ती हुई थोड़े से रोम वे अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, रम्य रोमावली जहाँ सुशोभित हो रही है, रोमावली की श्री। पुरुष मणि आयम, ये पुरुष मणि पुरुषों में मणि रूप देव की, अरे देव की, देव की शब्द यहाँ यशोदा के लिए है। आदि पुराण में वर्णन किया गया द्वे नामनी नंद जाया यशोदा देव की तथा, नंद जाया यशोदा के दो नाम हैं, यशोदा और देव की, तो यहाँ देव की शब्द जो है वो यशोदा के लिए ही आया है। और देवी की जठर भू उडराज है, ये श्रीमद् भागवत में भी प्रयोग आया यशोदा के लिए कि देव की जठर से ये उडराज चंद्रमा उदय हुआ है, तो देव की माने यशोदा, यशोदा के कंठ से उत्पन्न हुआ है। ये युगल गीत में गोपीगण देवी की जठर भू उडराज कह करके कृष्ण का वर्णन कर रही है, शोभा का वर्णन कर रही है। तो पुरुषमणि अयम्बे, ये पुरुषमणि हे देव की, हे यशोदा, श्यामलांग श्यामलांग वाला जो कि त्वत उदर खनि जन्मा, तुम्हारी उदर रूपी कोंख रूपी जो खान है उससे ये उत्पन्न होने वाला है, नेत्र मुच्चैर धनोति, ये मेरे नेत्रों को अत्यधिक आनंदित, धनोति माने आनंदित कर रहा है, तो ये तेरे उदर से उत्पन्न होने वाला मेरे नेत्रों को अपूर्व रूप से आनंदित कर रहा है। स्वभावोक्ति अलंकार का बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रयोग है। नव्येन यौवनेनापि दिव्यन गोपेन्द्र नंदनहा भात केवल वात्सल्य भाजाम पौगंड भाग एव। यद्यपि श्री कृष्ण नव्य यौवन से सुशोभित हो गए हैं, श्री कृष्ण के अंग में नव्य यौवन माने किशोर अवस्था यद्यपि आ गई है, परंतु फिर भी गोपेन्द्र नंदन भात केवल वात्सल्य भाजम, जो जिनके हृदय में केवल वात्सल्य भाव है, ऐसे वात्सल्य रस वाले जनों के लिए पौगंड्य भाग एव, ये पौगंड्य अवस्था में ही अभी बालक अवस्था में ही दिखते हैं, पौगंड अवस्था में ही श्री कृष्ण दिखते हैं। माने चाहे कृष्ण पूरे युवक हो गए हैं, परंतु यशोदा इनको अपना बालक ही समझती है और अपना पौगंड लाला ही समझ करके विराजमान होती है। तो भात पौगंड भाग एवं सुकुमारेण पौगंड्य वयसा संगतोप्यसौ किशोराभ सदा दास विशेषाणाम प्रभासते। जबकि पौगंड वय में श्री कृष्ण जब हैं तो दास लोग तो इनको देखेंगे किशोर अवस्था में, और जो वात्सल्य परकर है वो इनको देख रहा है सदा पौगंड अवस्था में। ये सब घालमेल है तो है पौगंड अवस्था, परंतु पौगंड अवस्था में वात्सल्य रस का जो परकर है वो इनको किशोर होने पर भी है, किशोरी सदा किशोर है, परंतु किशोर होने पर भी जो वात्सल्य रस का परकर है वो वात्सल्य रस का परकर इनको पौगंड अवस्था में देखेगा, और जो दास रस का परकर है वो पौगंड अवस्था में भी ये बड़े हो गए अब तो बड़े हैं ऐसे उनको किशोर के रूप में उनका संबोधन करते हुए विराजमान होगा। तो किशोर आभ सदा दास विशेषाणाम प्रभासते, जो दास विशेष हैं उनमें प्रौढ़ता की स्फूर्ति होती है, क्योंकि प्रौढ़ता की स्फूर्ति होने पर पाल्यता का भाव ज़्यादा नहीं, ये पालकपने का जो भाव है वो अधिक पुष्ट होगा। हम इनके आश्रित हैं इस भाव के लिए श्री कृष्ण में किशोर होना ज़्यादा आवश्यक है, और ये हमारे लाल्य पाल्य होकर के विराजमान है, ये भाव कहीं धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो नब्बे यौवने नापी दिव्यन ये सुकुमारेण पौगंड वयसां संगतोप्यसौ किशोरावस सदा दास विशेषाम प्रभासते। जबकि नब्बे यौवने नापी नव यौवन से युक्त होने पर भी श्री यशोदा मैया के लिए कृष्ण पौगंड भाग ही प्रतीत होते हैं, जबकि जो नंद भवन के दास हैं उनके लिए ये किशोर रूप में ही सदा प्रतीत होते हैं। अब शैशव चापलम श्री कृष्ण की चंचलता उसका वर्णन कर रहे हैं कि पारी भिनत्ते विकरा त्यजरे दधीनी सांतानिक सांतानिकाम हरति कृंतति मंथ दंडम बंधौ क्षिपत्यविरतम नवनीत मिथम मातु प्रमोद भरमेव हरिस्तनोती। बड़े उद्यमी पारिन भिन्नती आए दिन बस ये तोड़ वो फोड़ घर में तोड़ फोड़ करते रहें, और पारी माने दूध रखने की बड़ी जो चरी हैं उन चरियों को तोड़ देते हैं। पारिन भिन्नती चरी जो है उन चरियों को तोड़ देते हैं, पारिन भन्नति पारी को तोड़ देते हैं पारिन भन्नति। फिर विकृति अजरे दधीनी घर के घर में दही फैलाते रहते हैं, दही घर में बस दही फैलाते हैं। तो विकृति अजरे अजर माने आंगन, आंगन में दही फैला देते हैं। और सांतान ने कहा हरती और दूध के ऊपर जो मलाई मलाई आ गई है हाँ उसको हरती तो गायब हो जाए। सांतानिका हरती सांतानिका जो है वो दूध की मलाई उसको समेट करके और आरोग जाए तो मलाई सांतानिकाम हरती। और कृंतति मंत्र दंडम आए दिन जो रई है उसको तोड़ते हैं, साफ बिगाड़ बिगाड़ बालक पर बस टूट फूट कोई भी घर में चीज जैसे सीधी सच्ची नहीं दिखे साबत नहीं दिखे सब पता लग जाए कि अलग ये उद्यमी बालक का घर है ऐसा दिख रहा है। तो शांत आने का हालत ही मलाई चोरा लें कृंतत मंत्र दंडम जो मंत्र दंड है रई उसको कृणतति उन्होंने तोड़ देते हैं। बंधौ क्षपत्य विरतम नवनीत मिथम और आँच जलाने के लिए माखन उनकी डेली बना बना करके और आग में डालते जाएं तो बंधौ क्षपति अविरतम निरंतर निरंतर नवनीत मिथम, माखन जो है उसको कहीं डाल रहे हैं ये अग्नि में। मात प्रमोदवर, ऐसे कन्हैया का जो उधम है वो माँ को अपूर्व प्रमोद जो है उनको ही प्रदान करते हुए विराजमान हो रहा है। मात प्रमोद भरम, भर माने अधिकता, प्रमोद की अधिकता हरिस्तनोति, श्री हरि कर रहे हैं। और अंत में प्रेक्ष प्रेक्ष दिशः सशंकम असकृन मंदम पदक्षेपन नातिया नायात्येश लतांतरे स्फुट मितो गव्यम हरिष्यन हरि तिष्ठम स्वैर्य मजानतीव मुखरे चौर्य भ्रमाद भुरुलतम त्रस्यत लोचन मत्स्य शुष्क दधरम रम्यम दिदिक्षे मुखम। कब वो अवसर होगा कि श्री कृष्ण का मैं माखन चोरी करता हुआ मुख दर्शन करूंगी। कोई सखी मुखरा जी से कह रही है कि अरे मुखरा, तेरे घर में कृष्ण जो जब माखन चोरा रहे हैं उस कृष्ण के उस मुख का मैं दर्शन कब करूंगी। प्रेक्ष प्रेक्ष दिशा, इत देख उत देख, आगे देख पाछे देख, सब ओर देख, परंतु जिस कोने में गोपी छिपी हुई खड़ी है उसी ओर ही नहीं देख रहे हैं। तो प्रेक्ष प्रेक्ष दिशा, सभी दिशाओं में देख रहे हैं, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। और गोपी विचार कर रही है कि आ जाने दो, आज रंगे हाथ पकड़ूंगी कन्हैया को। तो ये प्रेक्ष प्रेक्ष दिशा, सभी दिशाओं को देख रहे हैं। सशंकम, शंका सहित सारी दिशाओं को देख रहे हैं। असकृन मंदम पदम निक्षपः, और धीरे धीरे दबे पाम से कहीं आहट नहीं हो जाए, पगचल नहीं हो जाए, उस पगचल को दबाते हुए धीरे धीरे ये मंदम पदम निक्षपन, मंद मंद रूप में अपने चरण उनको स्थापित करते हुए जा रहे हैं। निक्षपन आयाति एश लतांतरे, और कहीं किसी वस्तु के पीछे छिपते हुए ये श्री कृष्ण आ रहे हैं। आयाति एश लतांतरे, माखन चोरी करने के लिए किसी गोपी के घर में घुस रहे हैं। स्फुट मितो गव्यन हरिष्यन हरि, गव्य माने माखन, गाय का दूध का जो विकार है उसका नाम गव्य है। तो माखन मिश्री की चोरी करने के लिए ये स्पष्ट रूप से छिपते छिपते किसी गोपी के घर में घुस रहे हैं। प्रेक्ष प्रेक्ष दिशा, चारों ओर दिशाओं को देखते हुए शशंक, असकृत मंदम पदम निक्षपन, धीरे धीरे चरण जो हैं उनको स्थापित करते हुए आयाति एश, ये आ रहे हैं लतांतरे माने पर्दे के पीछे छिपते हुए। स्फुट मितो गव्यम हरिशन हरि, और गव्य चुराते हुए, माखन चुराते हुए श्री हरि यहाँ आ रहे हैं। तिष्ठ स्वैर मजान तीव मुखरे चौर्य भ्रमात भ्रूलतम, और उस समय मुखरे तुमको कुछ पता नहीं है, तिष्ठ मन रहने दो। स्वैरम अजानती एवं मुखरे, अरे मुखरे तुम ऐसा इनके भाव को नहीं जानते हो। चौर्याद भ्रमत भ्रूलतम, ये चोरी के द्वारा अपनी भौं इनको कहीं नचाते हुए आ रहे हैं, चोरी करने के लिए आ रहे हैं। तो चौर्याद भ्रमत भूतलम त्रसल लोचन मत्स्य, इनकी आँखें कहीं भयभीत हो रही हैं। शिष्य अधर्म, इनके ओठ सूखे हुए हैं। ऐसे श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करने की रम्यम दिदृक्षे मुखम, कृष्ण का मुख दर्शन करने का मेरे हृदय में अभिलाषा हो रही है, कब कृष्ण के ऐसे मुख का मैं दर्शन करूँगी। दोबारा प्रेक्ष प्रेक्ष दिशा, इत देख उत देख, आगे देख पीछे देख, सब ओर देख करके सशंकम, शंका के सहित असकृत मंदम पदम निक्षपन, धीरे धीरे आवाज न करते हुए अपने चरणों का निक्षेप करते हुए। आयाति एश लतांतरे, ये श्री कृष्ण कहीं लताओं के बीच में, लता माने वही पर्दा, पर्दा इत्यादि जो हैं, वस्त्र इत्यादि, उनके पीछे छिपते हुए ये गव्यम हरिशन हरि माखन को चुराने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तिष्ठ स्वैरम अजानतीव मुखरे, अरि मुखरा, मानो तुम कुछ जानती ही नहीं हो, स्वैरम अजानती, तुम इनको डांट रही हो कि क्यों आ रही हो, ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये आ रहे हैं केवल माखन लेने के लिए, पर तुम इनको डांट रही हो। तिष्ठ माने रहने दो, स्वयनम अजानती, तुम श्री कृष्ण के जो स्वरूप है उसको नहीं डांट जान रही हो। चौरभ भ्रमात भ्रूलतम, चौर्य के भ्रम से तुम इनको डांट रही हो, ये चोरी वोरी करने नहीं आ रहे हैं, तो माखन खाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। भ्रमत भूलतम, जिनकी भौएं नाच रही हैं, त्रस्य लोचन, कोई देख नहीं ले इसलिए आंखें इनकी भयभीत हो रही हैं, और शुष्यत अधरा, अधर सूख रहे हैं। रम्यम दिदिक्षे मुखम, ऐसे कृष्ण का मुख मैं कब दर्शन करूंगी, मुझे उनका दर्शन करने दो। मुखरा तो वैसे ही टोक रही हैं इनको कि ये कहीं राधिका जो है उसके चक्कर में तो नहीं आ रहे हैं, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो माखन खाने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी मुखरे मुखरा वैसे ही माने मुखर होकर के ज़्यादा बोलने वाली हैं, उनसे कह रहे हैं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण आ रहे हैं। अब आगे अनुभाव जो हैं उनका वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। माखनचोर प्रभु का बड़ा सुंदर रूप माधुरी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर सुंदर बाल्यावस्था की रूप माधुरी, बड़ी सुंदर रूप सांजी ने वर्णन। निताय गौर हरि बोल, कल गीत को भी, कल गीत को भी, और परसों से विश्राम रहेगा एक हफ्ते के लिए, हाँ वो वहाँ पर रहेगा, वहाँ पर कथा अली माधुरी में, अली माधुरी, अली माधुरी, हाँ यस, चंद्रशेखर बाबा का शताब्दी महोत्सव है, उनकी जन्म जन्म शताब्दी का अवसर है, तो उसका लिए तो 3-4 3-6 बताया था मुझे, 4-7 लगा है, तो 4-7 होगा, ठीक है, तो ठीक है 4-7 होगा, मुझसे कहीं 3-6 वो 4-7 ही है, 4-7 Where is it, Gurudev? Here, this. Oh. Oh. Oh.